بسم الله الرحمن الرحيم. فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. فينسون binaenaleyh unutacaklar. En naime o nimetleri unutacaklar. Ne vakitte? İza ra'avhu. Vakta ki Cenab-ı Rabbil Alemin'i müşahede edecekler. Efendim rü'yet-i basari onlar için hasıl olacak. Bütün nimetleri unutacaklar. Feya husrane ehli li'tizali. Ey mutezilenin husranı. Neredesin? Ya. Herkes görecek. Siz mahrum. Mahrum. Dünyada görülmeyecek dediniz. Şimdi bunun mahrumluğunu yaşayacaksın. Mahrum olacaksın. Böyle bir nimet hasıl olacak. Ama siz inat ettiniz. Ehl-i sünnete muhalefet ettiniz. Muhalefetinizin cezası mahrum olmak. Mahrum olacaksın. Feya husrane ehli li'tizal. Ey itizal ehli. Ayrılıkçılar. Yani ey ayrılıkçıların husranı, bedbahtlığı. Seni çağırıyorum. Yani. Neredesin? Gel. Gel de gör ne hale düşmüşler. Yani. Ya onlar da görsün ya. Onlar da mahrum olmaz. Ne olacak? Cennete gireceksiler değil mi? Cennete girecekse Mutezile de görsün yani Cenab-ı Allah. İlla niye taksiz ediyorsun? Evet. Bi işba'i ha. Bi işba'i ha'i ha'i damir. Damir olan ha'nin işba'i ile lil vezni. Vezin için. İzâ ra'avhû diye işba ediyor. Yani onu çekiyor. Yani. Vel münada. Münada nedir? Mahzufun. Mahzuftur. Münada mahzuf. Ve nasbu husrane. Husran kelimesi de mensup olmuş. Husrane diye okudum onu. İrab-ı mahki olarak. Husranın mensubiyeti de bi fiilin mukadderin mukadder fiil iledir. Takdiruhu. Takdir-i kelam şöyledir. Feya kavmi. Ey kavmim. İhzeru sakının. Husranel mutezileti. Mutezilenin husranından, zarara uğramasından sakının. Ne hususta zarara uğramış? Fî ribhi tahkîk-i hâzihil meselet. Bu meseleyi tahkik etmenin kazancında. Bu meselenin hakikatinin kazancında. Bu meseleyi tahkik ettin, gerçeğine ulaştın mı bir kazanç sağlayacaksın. O da nedir? Cenab-ı Rabbül Alemin'i müşahede etmek, görmek. İşte bu meselenin tahkikinin hakikatinin kazancı noktasında mutezilenin uğradığı zarardan aman kavmim sakının. Ey mutezilenin husranı. Ya. Aman ha kavmim, ey ehl-i sünnet, siz mutezilenin durumuna düşmekten sakının. Yani mutezile bu meseleyi tahkik etmenin kazancına nail olamadı. Yani Cenab-ı Mevla'yı görme şerefine nail olamıyor. Aman siz de onlar gibi olmaktan sakının, kendinizi koruyun. Ey mutezilenin husranı. Nereyesin yani? Gel bakalım da gör. Kekavli Şatibi Rahimullah'ın sözü gibi. Feya dayatel e'mari. Feya dayatel e'mari. Ey ömürleri zayi eden. Ömürleri yok eden. Temşi sebehlela. Şimdi bize ben de diyorum ne biçim ki? He? Benim gibi. Sebehlela da? Sebehlela boş gelip gidiyorsun yani ha? Feya zayatel e'mari. Ey ömürleri zayi eden şey ki. Temşi. Yürüyor. Ne olarak? Sebehlela. Yani اِذَا جَاءَ وَذَابَ ف۪ي غَيْلِ شَيْءٍ. Bir şeysiz yani. Gelip gittiğinde. Boş. Yani ne demek? Ey kavmim, ömürleri zayi edecek işlerden sakının ki o gelir gider boş, hiçbir faydasız. Böyle şeyden sakının yani. Bunun gibi. Hocam niye musikiye zulüm diyorsunuz diyorlar. Nasıl hiçbir faydası yok diye. Gene vardır bir faydası ya. Ve şimdi bu neye örnek verdi yani? Feya dayatel a'mari. Demek istiyor ki feya kavmi ihzeru dayatel a'mari temşi sebehlela. Yani münada böyle mahzuf olabilir. Tamam mı? Münada mahzuf. Ona örnek mi? Daha ne gibi? Başka örnek var mı? Var tabii. Ve kema fit tenzil ala kıraatil kisai. İmam Kisai'nin kıraati üzerine Kur'an-ı Kerim'de de münada mahzuftur. Değil mi? Ela yescudu. Ela yescudu diyor. Ela dikkat. Yescudu. Ya kavmi üscudu. Ey kavmim secde ediniz. Tamam mı? Bir tahfifil lami. Lamın tahfifiyle ela, ella değil. Ala ennehu littenbih. Ala ennehu littenbih için. Yani harfi tenbihtir. Ela. Ela yescudu. Yani önceki kıraat hocam. Allah'a secde etmiyorlar. Tabii haber veriyor. Ella yescudu. Ela dikkat. Agah olunuz. Ya ey kavmi. Ey kavmi usçudu. Secde edin lillahi Allah'a. O manada. Vescudu. Usçudu kelimesi nedir o zaman? Sıgatü emrin. Emir sıgasıdır. Öbür ella yescudu okuyana göre fiil muzaridir yani. Yescudu. Vel münada. Münada nedir? Mahzufun. Mahzuftur. Ey yani ne demek? Ya kavmi. Ya kavmi. Ey kavmim, üscudu secde edin lillahi Allah. Ve emma kavlu şarihil makdisi. Şarih Makdisi Hazretlerinin sözü. Hangi sözü? Enne kavlehu husran. Husran sözü mübtedu mübtedadır. Evet. Suviga caiz görüldü. Cüvvize caiz sayıldı. El ibtidau bihi. Onunla ibtida caiz görülmüştür. Niçin? Likevnihi mevsufen. Mevsuf olduğundan dolayı takdiru takdir kelam da şöyledir. Feya husranun azimun. Fe gayru müstakimun. Bu müstakim bir söz değildir. Fe gayru bak emmadan sonra vakı olan müptedâ haberine fa geldi. Yani Şar-ı Makdisi demiş ki burada husran kelimesi müptedadır. Nasıl müptedâ olmuş? Müptedâ olması caiz görülüyor. Çünkü mevsuftur. Takdir kelam da husran-ı azim demektir. Feya husranun, ey husran. Ey husran demiş. Bu diyor fe gayru müstakimin. Bu doğru bir söz değil yani. Bu böyle tevil edilmemesi gerekir. İnde zi fehmin kavimin. Müstakim bir akıl sahibinin indinde müstakim doğru bir söz değildir. Yani. Evet. Sen hocam likevni la mı koydun yoksa çağrı mı açığa çıkarttın? Li koydum da. Likevni. Diğer nüskadan herhalde yazdım. Likevnihi mevsufen. Mevsuftur ki takdir. Olmazsa olur mu zedir? Olmazsa olmuyor da. Nasıl yani caiz görülmüş? Niçin caiz görülür? Likevnihi mevsufen de. Yoksa olmaz yani. Oradan lam niye asbedilsin? Asbedilmez yani. Oradan, asbedilmesin caiz kılan bir şey yok ki. Şey yani. Nüskada da var yani. Başka nüskada da var. Ki doğrusu o. Bahtar-ı Musa gibi yani. Semai olur. Olur mu bilmiyorum ki. Semai. Bize koyalım mı? Mesela kendileri olsa olmaz diyor. Sen seyredeceksin. Yani şöyle yaparsın o zaman. Şöyle yapabiliriz bak. Sevvegel iptidâe bihi onunla iptidayı yani o husran kelimesiyle iptidayı caiz kıldı. Kevnuhu mevsufen takdiru. Kevnuhu olması. Ne olması? Mevsuf. Mevsuf olması. Onunla iptidanın caiz olmasını sağladı. Yani sevvega caiz kıldı. El iptidae bihi. Onunla iptidaye yani husran kelimesinin müptida olmasını caiz kıldı. Kevnuhu mevsufen. Kevnuhu olması. Husran kelimesinin olması, mevsufun mevsuf olması onun müpteda olmasını caiz kıldı. Bu meçhuda okuyor da. Ancak öyle olur. Yani sevvegaya fail yaparsınız mı onu? Yani onun müpteda olmasını caiz kılan şey nedir? Mevsuf olmasıdır yani. Mevsuf olmasa müpteda olamaz. Mevsuf olmasını nereden çıkarttın? mahsus bir sıfatı var diye. Mahsusunu görüyoruz, çok hoş oluyor. He? Şeyde gördük ya geçen yani. Mütteda normalde marife olacak. He. Tahsisi kazanacak. Şerrum dedik yani orada bu. Öyle anlaşılıyor metinde. Feye husran ehli. Güzel ama. Şey kabul etmedi yani. Biz de. Feya. Şimdi ya işi var ya o bozuyor yani. Feya. Husranın azim, büyük bir husran. Kime olan büyük bir husran? Ehl-i i'tizal. Ehl-i i'tizali olan büyük bir husran. Ama şey, münada mahsur kere diyeceksin. Ey kavmin, husranın azim, büyük bir husran olsun kime? Ehl-i i'tizal. Ehl-i i'tizal. Bunu münada yapsak olmaz mı yani mahdisinin görüşüne göre? Ama müptida diyor ya. Müptida oldu mu nasıl? Münada mensup olur mu? Münada mensup olur, müptida olmaz ki. Ya var ya. Ya var. Peki o ne? Belkisi ne dedi ona? Mahsup diyor da münadası yok. Münada yok. Feya kavmi, ey kavmim, husranın azimun, büyük bir husran olsun. Kime? Ehli i'tizal. Ehli i'tizal. Ehli de büyük bir husran olsun. Beddua ediyor. Beddua evet. Makamı. Evet. Ve eşara'l musannifu. Musannif Hazretleri işaret etti. İlâ enne sâira. Enva'i na'imi, diğer nimetler, bütün hepsi fi cenbi likaillahil kerim, yüce Allah'ı müşahede etmenin yanında diğer bütün nimetler ki hardeletin, hardal tanesi gibidir ki bin nisbeti ilel kenzil azim, büyük bir hazineye nispetle, büyük bir hazineye, bir hardal, bir ufak bir bitki, ufacık bir, düşün ki üzüm tanesi gibi veya daha küçük. Ve kadrava Hişam ibn Hassan, Hişam bin Hassan rivayet ediyor anil Hasan, Hasan'dan ki ennehu, Hasan herhalde Hasan'ı bahsedir, ennehu kal, o şöyle demiş, inna Allahe azze ve cel, Cenab-ı Rabbil alemin şüphesiz, le yetecella, elbette tecelli edecek, le yetecella, elbette tecelli edecek, li ehlil cenneti, cennet ehline tecelli edecek. Yani Zat-ı Pakkı Sübhaniyesiyle tecellide bulunacak. فَاِذَا رَأَوْهُ Onu gördüklerinde müşahedeti nesel. Unutuverecekler. نَعِيمَ الْجَنَّةِ Cennet nimetlerini unutuverecekler. وَفِي الْبَيْتِ Nazım Hazretlerinin beytinde vardır. Haberi mukaddem. Ne vardır? İşaretün, işaret vardır. Nereye işaret var? İlâ hırmanil mu'tezileti, mu'tezilenin mahrum olacağına. Neyden? An ni'metir rü'yeti, rü'yetullah nimetine mahrum olacaktan işaret var. Velev dehalû el cennete. Cennete duhul etselerdi. Haydi cennete girdiler, girseler bile cennete. Cennete bile hala şeyimiz devam ediyor onlara. Cennette de Cenab-ı Allah'ın rü'yetullah nimetinden mahrum olacaklar. Bu ne işaret? Ve zâlike bunun sebebi nedir? Bir sebebi inke. Ve zâlike bu. Yani bunların rü'yetullah nimetinden mahrum olmaları bir sebebi inkârihim. Rü'yetullah'ın inkar etmelerinden dolayıdır. Cezaen vifaka yani. Bu da cezaen vifaka muvafık bir cezadır. Li ısrarihim ısrarlarına direniyorlar. İlle de yok. E niye yok diyorsun yani? Niye olmasın? Cenab-ı Allah diyor ki İlâ Rabbiha nazıra. Niye diyorsun ki? Muntazıra. Yani muntazırayı nereden çıkarttın yani? De ki nazıradır tamam. Yanzuru bakacak diye. İlâ Rabbiha. Rablarına bakacak. Küllü men âmine bih. Kim Allah'a iman ettiyse o Rabbine bakacak diye. Ama de ki bilmiyorum nasıl bakacak. Bakacak nasıl bakacak bilmiyorum bakacak de yani. Niye demiyorsun bunu yani? Yok kalbiyle, yok şöyleydi, yok böyleydi. Niye böyle demişsin? Bir bu. İkincisi de diyor ki velil hadisil kutsi. Hadisi kutsi var. Cenab-ı Rabbil Alemin hadisi kutsi de diyor ki ene inde zanni abdi bi. Ene ben inde zanni abdi. Kulumun zannettiği beni. Kimi bi beni. Beni zannettiğine göreyim. Ene ben inde İnde yanındayım yani. Neyin yanında? Zanni abdi. Kulumun zannetmesi kimi? Bi beni. Kulum beni nasıl zannetti ben oradayım yani. O şekildeyim yani. Beni nasıl zannetti? Görülecek. Ben görüleceğim bunu. E benim kulum nasıl zannetmiş? Görülmeyecek. Tam onu da görülmeyeceğim. Ve zâlike huvel husranul mübin. İşte bu apaçık bir husrandır, zarara uğramadır. Evet. Bu da böyle. Ve mâ in fi'lun eslahu züftiradın alel hâdî. Alel hâdîl mukaddesi zitte'âli. Evet. Mutezile'nin görüşünü şimdi tenkit edecek. Ve ma in. Ve ma in oldu mu artık amel edemez. Bazı nüskalarda veftiradın gelmiş, o değil. Züftiradındır artık. Ma in oldu mu ma ne yapamaz. Leyse müşabbeti kalka. Amel edemez yani. Amelden mulga olur yani. Sadece nefi edat olur. Ve ma in fi'lun eslahu. Eslah bir fiil değildir. Züftiradın farz sahibi farz olacak değildir. Alel hadil mukaddesi. Bütün noksanlıklardan münezzeh, hadi olan Allah'a farz sahibi değildir yani. Bir fil eslah, eslah Allah'a farz olacak değil. Zitte'ali, yücelik sahibi, yüce olan, her türlü kusurdan, noksandan, ayıptan beri olan hadi, hidayeti yaratan Allah'a eslahı yaratmak farz değildir. Bir fil ki eslahtır, eslah fiildir, en uygun. En uygun. En uygunu yaratmak Allah'a farzdır diyor Mutezile. Hayır. Ehl-i sünnete göre Allah'a vacip hiçbir şey yok. Ma nafiyetün. Ma nafiyedir. Ve keda in. İn de böyle. O da nafiyettir. Ve cema'en beynehuma. Nazım Hazretleri ikisini cem etmiş tehkiden. Tehkit olsun. Ve ma in fi'lün. Hiçbir fiil ki eslahu. Eslah olan hiçbir fiil değildir. Züftiradın farz değildir. Farz sahibi değil. Farz olacak değildir. Evet. Ve veznül beyti, beytin vezni ise neyle oluyor? Evet. Binakli hareketi hemzeti aslah. Aslah kelimesinin hemzesini nakletmekle. İlâ mâ kablehu mâ kabline. Evet. Evet, tenvinden. Evet, ila makabline. Makabline ki o nedendir? Min temin, teminden. Nasıl oluyor? Ve ma in fi'lu naslahu. Fi'lu naslahu yani. Ve ma in fi'lu naslahu züftirad alel hadil mukadid ve ta'ala. Fi'lun kelimesi nedir? O, yani. Oraya vav koyuyor. Ve fi'lun. Fi'lun ise merfu'un. Öyle yapıyorlar. Ve fi'lun. Fi'lun ise merfu'un. Merfu'dur. Ala ennehu ismun mah. Mah'ın ismidir. Ve aslahu. Aslahu ise nedir terkipte? Sıfetuhu. Onun sıfatıdır. Ve kavluhu zeftiradın bin nasbi. Nasbile haberuha. Onun haberidir. Böyle söylüyor. Ala lugatil fusha. Fusha lügatı üzerine. Lügatı fusha'da o ne olacak? Zeftiradı ama in olmazsadır. İn olursa lügatı fusha'ya göre merfu olması gerekir. Kekavliyi bak. Ma hâzâ beşara. Yani ekser fusha lügat ma'yı amel ettiriyor. Temim oğulları amel ettiriyor. Ma hâzâ beşarun. Onlara göre. Onlara göre haber amel etmiyor. Daha ne gibi? Ve kavliyi ma hünne ümmehâ tihim. Tih mensuptur yani. Ama fi ekserin nusahi, ekser nuskalar züftiradın, tamam mı? Züftiradın şeklinde bir rafi fe yuhmele alel lugatil uhra. Diğer lugata hamlediliyor. Şimdi diğer lugata hamlediliyor diyor ama halbuki Hicazi lugatta da in gelirse amel lagv oluyor. Yani amel bozuluyor yani. İni dikkate almıyor yani bu. İni dikkate almayarak diyor yani. İni dikkate almadığı zaman doğru. Züftirad olması fushadır yani. Vel hasil. Hasilül beyti yani. Beytin hasılı. Hasilül ma'nel beyti. Beytin manasından özet şudur. Enne mezhebe. Ehli sünneti. Ehli sünnetin görüşü. Ennel eslaha lil abdi. Kula en salih olan, en uyumlu, en faydalı olan leyse bi vacibin alallahi teala. Allah vacip değildir. Evet. Ve cumhurel mu'tezileti ve hasılı yine ve enne cumhurel mu'tezile Mutezile'nin geneli ise ne üzerine olucudurlar? Ala ennehu vacibun. Ala ennel asla halil abdi vacibun alallahi teala. Tamam. Anlaşıldı orası. Hasılı bu. İktidayı yapsak daha önce olmaz mı Seyir? Şeye atfettim onu. Evet. Ennenin ismini. Ama olur. Ve cumhurul mu'tezile. Yani hal yaparsın. Oysa ki mu'tezilenin cumhuru ne üzerindedir? Ala enne şunun üzerindedir ki eslah olan vacibun alallahi teala. Yani mu'tezile mezhebi sahiplerinin geneli, mu'tezile görüşündekilerin geneli eslahın Allah'a vacip olduğunu söylerken ehl-i sünnetin uleması Allah'a hiçbir şey vacip değildir diyor. Ve nebe ba'duhum, bazı ise zayıf olmuş gitmiş, bu mutezilenin bir kısmı da ila vücubi riayetil maslahati, Allah salaha riayet etmesi vaciptir. Salah, yani eslah değil de salaha. Eslah demiyor, salah diyor yani, salah. Tamam. Şimdi bir eslah var, bir de salah var. Eslah daha en uygun olanı, en uygun olanı yaratmak vacip diyor. Bir de uygun olanı yaratmak, salih olanı yaratmak. Tamam. Salah diyor, bak salah ile murat nedir? Makabele fesat, fesada mukabil olandır. Kel iman. Mesela iman fi mukabiletil küfrü. Küfrün mukabilinde iman. Bu nedir? Salahtır. Küfür fesattır, iman salahtır. Eslahla murat nedir? Makabele salah. Salaha mukabil olan. Salaha mukabil yani. Salah değil, daha üstünü yani. Mesela ne gibi? Kekevnil abdi fi e'lel cenneti. Cennetin en üstünde olması kulun. Neyi mukabile? Fi mukabileti kevni fi esfeliha. Altında olmak. Ama cennettedir yani bak. Cennet salahtır. En altında, en üstünde olması. Eslahtır yani. İşte mutezile burada şey yapmışlar yani. Bölünmüşler kendi aralarında. Mutezilenin bir kısmı diyor ki, işte Bağdat mutezilesi diyor ki Allah'a salaha riayet vaciptir. Hı. Tamam mı? Yeter. He. Ama mutezile, Basra mutezilesi diyor ki yok. Salaha riayet edecek, eslaha da riayet edecek yani aslında. He. Hem eslaha, en iyisine de riayet edecek. Yok. İkisi de öyle bir şey yok kardeşim. La değil vücubil eslahi. İla vücubi riayetil maslahati, maslahata riayetin vacip olduğunu kabul etti. La ila vücubil eslahi. Eslahın vacip olmasını değil, maslahata riayetin vacip olduğunu kabul etmiş. Ve rudde kelamı. Bunların kelamı reddedilmiştir. Evvela şöyle reddediliyor. Bi ennel uluhiyyete. Uluhiyet tünafil vücube. Vücube münafidir. Sen buna ilah diyor musun? Diyor. Ve ondan sonra hem ilahtır hem de üzerine bir şey vacip. İlahsa vacip olmaz. Yani bu kul mudur ki buna bir şey vacip olsun? Tünafi, münafidir uluhiyet. Aykırıdır. Zıttır. El vücubel muhtassa bil ubudiyeti. Kul olmanın lazimi olan, kul olmaya ait olan vücuba aykırılığı var. İlahsa kullara ait olan vücubiyetle bir ilgisi olamaz. Vela yüselu amma yef'alu. Allah yaptığından sorgulanamaz. Hiç kimse Allah'a sen niye böyle yapıyorsun diye bir şey soramaz. Birinci böyle reddettik. Dedik ki uluhiyet, ubudiyete muhtas, ait olan, mahsus olan vücuba aykırıdır. Uluhiyet başka bir şeydir. Kullara mahsus olan vücubiyet, ama vücubiyet, uluhiyete ne yapamaz? Muttasıl olamaz. İki, ve saniyen şöyle cevap veriliyor. Bi ennel eslaha, eslah olan bi hasebiyet zahir. Zahir itibariyle eslah olan nedir? Bak, eslah, en eslah diyorsun değil mi? Hı hı. Bunu zahiri itibariyle düşündüğümüz zaman eslah olan en yehdiyel halka cemiyat. Bütün mahlukatı hidayet etmesidir. Herkesin cennete girmesi hem de cennete en üst dereceye çıkması eslah olan değil midir? O zaman وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Halbuki Cenab-ı Allah demiş ki يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِ مَنْ يَشَى. He? يُضِلُّ مَنْ يَشَى. Dilediğini saptırır, dalaleti yaratır ve يَهْدِ مَنْ يَشَى. Dilediğini de hidayet yaratır. مَعَ قَوْلِهِ. Bak şununla beraber şu kavli ilahi de var. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ جِمْيَا اَجْمَعِينَ. Velev şah, Allah dileseydi ki dilemedi. Lehedâküm, size hidayet ederdi ki etmedi. Ecmain, hepinize. Değil mi? Allah dileseydi hepinize hidayet ederdi. Dilemedi. Dilemedi de hidayet etmedi. Sen diyorsun ki eslahu et olanı Allah'a yaratmak vacipse, insanlar için de en uygun olan herkesin ne olması? Mühtedi olması. Olmadı. Kimisi mühtedidir, kimisi daldır, sapıtmış, cehenneme gidiyor. Fema erade, evet. Fema eradım, Cenab-ı Allah murad etmemiş. Bi ihtilafil ibadi, kullarının ihtilafıyla murad etmemiş. İlla ancak neyi murad etmiştir? İzhara adlihi, adaletini ortaya çıkartmak. Ve ithare fadlihi, fazlı keremini ne yapmak? Ortaya çıkarmak. Yani onlara tecelli ettirmek. Şimdi herkes için en asla olan imandır. Herkese imanı versin. O zaman bu fazlı ilahiyle adlı ilahi nasıl ortaya çıkacak yani? Değil mi? Birilerine fazlı tecelli edecek. Onlar Allah'ın istediği şekilde yaşadığı için, bir kısmı da Allah'ın istediği gibi yaşamadığı için onlar da Allah'ın adaletini yapacak, tecelli edecek. Ve eyden kâle teâlâ. Bak yine bir delil. Cenab-ı Allah buyurmuş. İnnemâ numlî lehum liyezdâdû ismen. Bak. İnnemâ numlî lehum. Muhakkak ki biz onlara mühlet veriyoruz. Zaman tanıyoruz. Liyezdâdû ismen. Günahlarını biraz daha çoğaltsınlar diye. Bu ne demek? Demek ki günahı çoğaltacaklar. Mâ ennel imlâ'e. Peki imla. Cenab-ı Allah mühlet vermesi. Li ziyâdetil ismi. Leyse bi salâhin indel ukala. Akıllı kadar bu salah mıdır yani? Yok. Cenab-ı Allah mühlet veriyorum diyor. Ha, felillahil hüccetü el baliga. Felillahi orası. Felillahi öylesi Allah'a aittir. El hüccetü el baliga. Galip olan, en layık olan delil Allah'a aittir. Vel hükmü sâbigatü. Ve hükmü sâbiga. Değil mi? En... Vel hikem. Vel hikemü sâbigatü, vel hikem hikmetler de es-sâbigatü, sâbih her şeyi kaplayan, her şeye şamil olan hikmetleri Allah'a. Hiçbir şey sen bilmiyorsun kardeşim. Kimin hakkında neyin iyi oldu, neyin kötü oldu? Sen iyidir diyorsun, bakayım iyi midir? Evet. Sen kötüdür diyorsun, bakayım kötü müdür? Bilemeyiz. Peki, ve fî taksîs-i zikril hâdî. Hâdî kelimesini özellikle zikretmesinde ne vardır? İma. İma var. İşaret vardır ki, ilâ ennehu Cenab-ı Allah levkâne. İlâ enne şuna işaret var ki, ilâ enne şuna işaret, ima var ki, lev kâne vücudul aslahi evül maslaha, maslahat veya eslah olanın vücudu, varlığı olsaydı, vâciben aleyhi subhânehu, Cenab-ı Allah'a vacip olaydı, lemâ kâne lehu minnetün alel el. O da kullar üzerine bir ihsan olmaz. Minnet yok yani. Ne? Zaten görevini yaptı. Öyle mi? Vacip olana şükür olur mu yani? Zaten bizi zaten mümin yaratmaya mecbur idi. Yarattı tamam. Neye şükredeyim ki ona? Minneti yok benim üzerimde. Değil mi? Fi hidayetim ila tariqil muradi en nafi'i lehum fil mebde vel ma'at. Dünya ve ahirette. Onlara fayda verecek hedeflenen yola, kastedilen yola hidayet etmesinde kullarına bir minneti, bir ihsanı Cenab-ı Allah'ın olmazdı. Niye? Görevini yaptı. Cenab-ı Allah ne yapması gerekiyordu? Bize hidayet etmesi gerekiyor. Etti. Daha ne? Ne yapalım yani? Ya Rab sana hamdolsun, sana şükür olsun demeye bir ihtiyaç kalmadı. Zaten görevini yaptı. Bak. Fakat kâle Allahu Teala. Oysa Allah ne buyurmuş? Dikkat et. Belillâhu yemunnu aleyküm. Allah size ihsan ediyor. İhsan eden Allah da size minnet ediyor Allah. İhsan ediyor. En hedâkum lil iman. Düşünmüyorsunuz mu? Size imana hidayet etti. İn kuntum sâdıkî. Eğer siz doğru sözlü iseniz. Ha, buraya bir şey daha var. Dersin var mı hocam? Buraya hızlı hızlı okuyayım mısın şimdi? Bitireyim buraya. Ve dâlike bu. Niçindir? Niye peki Cenab-ı Allah'a yani minnet kalmıyor kulağına. لِيَنَّ مَنْ اَدَّ حَقًّا وَاجِبٍ عَلَيْهِ. Bir vacibi eda eden kimse. لَا مِنَّتَ لَهُ عَلَى الْمُؤَدَّى اِلَيْهِ. Kime o görevi yaptıysa ona karşı bir minneti olmaz. وَهَذَا الْقَوْلُ. Bu kavl yuptilu. elhamde ve şükre, hamde şükre iptal ediyor yani. Evet. Ma ennehu ma sabitani lehu subhanehu. Halbuki bunlar Allah hakkında sabit de Cenab-ı Allah, Allah'a şükredin, üşkürü, ihmedu, hamdedin, şükredin diyor. Bunu hamd varsa, şükür varsa demek ki Cenab-ı Allah'ın minneti var demektir. Sen vaciptir diyor, vacip olursa hamd, şükür ortadan kalkar. Sümme bundan sonra hidayetuhu subhanehu. Cenab-ı Allah'ın hidayet etmesi. Taraten. Şimdi Cenab-ı Allah hidayet ediyor dedik ve bunda iki mana murad ediyor. Çünkü peygambere de nispet ediyor. İnneke le tehdi men. İnneke le tehdi ila sıratul müstakim. Sen dost doğru da hidayet edersin. Demek hidayetin birkaç manası var. Buna değiniyor. Sümme hidayetuhu subhanehu taraten yuradu biha halkul ihtida. Hidayeti yaratma manası murad edilir. Bazım. Yani hidayet denir, yani heda denir, ey halakal ihtidaya. Halakal hidaya. Ki kavlihi subhanehu ve teala, inneke la tehdi men ahbebte. Ey Muhammed, sen sevdiğin adama hidayeti halk edemezsin. Velakin Allah yehdi men yaşa. Velakin ancak Allahu subhanehu yahlukul hidayete men yaşa. Allah dilediğine hidayeti halk eder. Ve tareten yuradu biha, hidayetle murad edilir. Mücerredül beyani ve delale. Delalet ve beyan. Yani hidayet etti, yani doğru yolu gösterdi, beyan etti demektir. Ve minhu kavludan ve emma semud imdi semudaya fehedeynahum. Biz onları hidayet ettik. O zaman semud kavmi cennettir. Yok. Yani febeyyennahum ve delelnahum. Biz onlara delalet ettik. Hayır yollarını gösterdik onlara ve inna hedeynahum sebile. İmma şakiram. Biz hidayet ettik. Beyyennahum. Yani beyan ettik. Yani gösterdik. Daha ne gibi? Ve minu kavlina ve kavluhu teala ve inneke letehdi ve inneke ya Muhammedu letehdi ila letübeyyinu yani letübeyyin ila sen beyan edersin letedüllü ala sıratı müstakim yani ila sıratı müstakim letedüllü oldu mu ala sıratı müstakim dost doğru yola hidayet edersin vel mu'temedu inde ehli sünnet enneha hidayet eddelaletül mutlaka mutlak delaletin ilel buğiyeti hedefe hedeflenene hacete, ihtiyaca mutlak olarak nedir? Delalettir. Tamam. Eddelaletü delalettir. El mutlikatü. O kesreyle diyor. El mutlika. Yani el musile. Ulaştırıcı. İlel buğiyet. Buğiyeye, hedefe ulaştıran, ulaştırıcı olan bir delalet göstermedi. Yani bak burası. Sevâun hasalet emrin. İste o olsun, iste olmasın. Yani peygamber gösteriyor. Hedefe ulaştırıcı olan şeyi göster. Ya burası cennet buradan gidiyor işte. Sen gidersin gitmez. O senin bileceğin. Ama ve indel mutezile mutezileye göre ise nedir? Hiye delaletil musile. Bak. Bu mutlika demiyor yani onlara. Tamam mı? Evet. Mutlika demiyor yani. Mutlak olarak işaret edici değil de ulaştırıcı ilel buğiyeti. Buğiyeyi ulaştırır. Yani hedefe o ne yapar? Götürür yani. Götürür. Kesir olarak götürür. Ulaştırıcı. Sümme bundan sonra kavluhu, musannifin sözü el-mukaddedi teali işareti ila tenzihi teali. Cenab-ı Allah'ın münezzeh olduğuna işarettir. An vücubi şeyin alih. Ona hiçbir şey vacip olmaz. Hiçbir şey vacip olmayacağında münezzeh olduğuna. Veyahut da neyden? Münezzeh olduğuna. Nisbeti ademi hikmetin ilih. Hikmetsiz bir şeyin de ona nispet edilmesine Cenab-ı Allah münezzehtir. Buna işaret oluyor. Evet, Mutezile'nin tabi o söylediği söz işte ve emma temudu fehedeynavumdu bozuluyor yani o zaman. Nakz oluyor da. Sen diyorsun ki bu yeye ulaştırıcıdır. Ulaştırmıyor ha. Semud'u ulaştırmam.